بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Waislamu, kwa hakika kwa sisi ambao Allah ametuwafikisha tumekuwa Waislamu, tuna uwajibu wa kupeleka shukrani zetu na fadhila zetu kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mtu kuwafikishwa kuwa wewe ni Muislamu ni katika fadhila kubwa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Bali kuwafikishwa kushikamana na sunna, yani na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ukawa uko ndani ya duara la ahli sunnati wal jamaa, bila shaka uko katika fadhila kubwa, kwa sababu Uislamu ni sunna na sunna ndio Uislamu. Yoyote ambaye atakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mamoja katika mambo ya i'tiqad au katika mambo ya ibadat na adab na muamalat, mafungamano na matendeano baina ya waja na waja, na adabu za Kiislamu na suluki, basi mtu huyu atakuwa yuko katika hatari ya kuingia katika maangamivu. Kwa hiyo kuwafikishwa kuwa katika haki si kwa sababu ya werevu na ujanja uliokuwa nao, bali ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala, wa kana fadlullahi alaika adhima. Kwa hiyo takikana watu wamshukuru sana Allah tabaraka wa taala kwa fadhila hiyo. na ukitaka kujua fadhila za Uislamu na ubora wake, waangalie wale wasiokuwa katika Uislamu namna wanapopata taabu na kutaabika katika mambo, ndio pale utakapogundua fadhila uliyokuwa nayo wewe. Kwa sababu ukitaka kujua uzito wa fadhila ulionayo, muangalie yule asinayo namna anapopata taabu. Mfano, ikiwa wewe Allah amekujalia unaona, una neema ya macho unaona, basi ili upate kujua vizuri zaidi kwamba hii ni neema kubwa, mtazame yule ambaye hana, yani kipofu, utaona kwamba yuko katika tabu. Wewe uliokuwa na neema ya miguu miwili ukawa unatembea, unafika pale ambapo unakusudia kufika, ukitaka kujua kwamba hii ni neema kubwa, mtazame yule asiyekuwa na miguu, au yule alionayo lakini ana maradhi katika miguu yake na hawezi kutembea au hawezi kukanyaga, utaona namna neema hii ilivyokuwa kubwa. Ikiwa wewe utaka kujua neema ya siha, mtazame yule aliyemgonjwa, aliyekuwa kitandani, ingine hawezi hata kugeuka, hapo utajua kwamba uko katika neema. Kwa kadhalika Uislamu ni neema kubwa kabisa. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa neema ya Uislamu ni neema kubwa. Unataka kujua kwamba ni neema kubwa, watazame wasiokuwa katika Uislamu namna wanavyoishi. Kal al'an bal hum adall. Mwenyezi Mungu anasema wako kama vile wanyama, bali wao wamepotea zaidi. Na ukitaka kujua neema ya kushikamana na sunna na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba hii ni neema, basi waangalie watu walio katika bid'a, namna wanavyopata taabu, namna wanavyotaabika katika maisha yao, katika dini yao, usipokuwa na mashiko, namna wanavyobabaika, utaona kwamba huo katika neema. La tuwazihi au la tuwaziha neema, neema ambayo haiwezi ikalingana na neema nyingine. Wanasaalu Allah athabat ala sunna, natuomba Allah tabaraka wa taala atupe thabat, tubakie tuishi katika sunna na mafundisho ya sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Na neema hii, neema hii ya kuwa katika Uislamu ulio sahihi aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neema hii ni kubwa kuliko ile ya macho, neema hii ni kubwa kuliko ile ya afya. Kwa hiyo kinyume chake, kwa maana kwamba mwenye maradhi ya kuwa kwamba si Muislamu au mwenye maradhi aliyekuwa katika bid'a, basi maradhi yake ni makubwa zaidi kumshinda kipofu wa macho, maradhi yake ni mabaya zaidi. Na jambo hili walitumbukia watu wengi, maradhi haya yamewasibu watu wengi, wao katika ada, yani katika upofu na dini yao, wanakwenda bila ya dira, bila muongozo, bila ya kufahamu, wala hawamjui Mola wao. Wakizungumza kumzungumza Mola wao, wanazungumza kwa batil. Wakisema kusema kuhusu Mola wao, hawasemi ila kwa batil, na haki iko mbali na wao. Kwa hiyo ni hasara duniani na akhera, hasara duniani na akhera, hasara dunia wal akhira, dhalika huwa al-khusran al-mubin. Hii ni tambihi tu kukumbusha, yani neema ambayo tunatamatta nayo sisi katika majalisi zetu za ilmu, tunayopata na kutalazzi nayo, ambayo wenzetu wengi wanaikosa, kwa sababu Allah tabaraka wa taala a'ma absarahum, ametia upofu katika uoni wao, uoni wa dhamiri zao, wakawa hawaoni njia. Fastabaqu as-sirat fa anna yubsirun. Kwa hiyo ipo haja ya kutaka kuwafunua watu macho, na kusahihisha ufahamu wao, na kadhalika kutengeneza masira, yani mwendo wao, mwendo wao uende katika njia, katika ile njia aliyoiweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, njia inayolinganiwa na Qur'ani, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kwa sababu hiyo na nyinginezo, ndipo tukaona kuna umuhimu wa kuiweka na kuendeleza, kwa sababu si kuanza bali kuendeleza darasa zinazofungamana na mambo ya i'tiqad katika msikiti huu. Zilikuwepo lakini ilikuwa zikiwahusu tulabu ilmi, wanafunzi wanaosoma hapa. Darasa hizo na nyinginezo katika mambo ya elimu ya kisheria ya dini, mambo ya lugha na mengineyo. Lakini katika mwezi wa Ramadhani tukaona tuitumie fursa hii, hasa kwa wakati wa baada ya sala, ima dhuhr au al-asr, kadhalika umma wafahamu, japokuwa mambo yanayofungamana na dini yao katika mambo ya itikadi, japokuwa kwa mukhtasar, tukaangalia kitabu kilichokuwa chepesi kwa wao, ambacho kitataja masala kwa ikhtisar, bila takwili, bila kufanya urefu. Tukaona kitabu cha al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala ni anfa'a, ni kitabu ambacho kina manufaa zaidi. Tukaanza mwanzo, tangu mwanzo wa Ramadhani mpaka tukafikia kipengele kimoja baada ya kingine. Kingine tutasomesha siku moja, kipengele kingine tutatumia siku mbili, mpaka tukafikia kwenye kipengele nambari 17. Kipengele hiki tazungumzia masala ya kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa macho huko akhira. Kama Mwenyezi Mungu Subhana taqaddasat asma'uhu wa 'alat sifatuhu, ataonekana Mwenyezi Mungu kwa macho huko akhira, kama ilivyokuwa ndio mafundisho, kama ilivyofundishwa na Qur'an, kadhalika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna tulivyofundishwa na ndivyo walivyoamini ashabu rasulillah na waliofuatia na waliofuatia, mpaka zikazuka bid'a na ukaingia upofu katika umma na watu wakauvaa upofu huo. Waliobakia katika haki wakabaki katika haki, wa hum ala nuri min rabbihim. Sasa siku tuanze darasa ndio siku ikawashia huko, na wao wameanza darasa yao, yasemekana imeanzia Maranzara, wakati sisi tukiendelea na darasa zetu. Kwa ikaanza darasa hiyo mubashara, ikazungumzia swala lile tutakulizungumza sisi. Tukaona sitaki kuyakariri maneno nishayazungumza jana na juzi. Almuhimu ni kwamba swala hili likazungumzwa kwa msingi wa upofu na si kwa msingi wa ilmu. Sasa sisi tukaona kwamba iko haja ya kuendelea na darasa yetu, hal kadhalika kusawazisha mafahimu ambayo ni maghluta, kufahamu potofu, kwa lazima tusawazishe, tuelimishe, tufundishe. Huo ndio wajibu wetu, kufundisha ni wajibu wetu. Sasa anayetaka kujua atajua, asiyetaka, sisi hatuna namna ya kumlazimisha mtu. Kwa hiyo tukaanza kuzungumza baada ya kusikia aliyotuliyasikia, tukaona kwamba ni maneno yamejengeka katika misingi isiyokuwa ya kielimu. Hebu tutafute maneno ya kielimu yaliyozungumzwa kielimu katika maudhui hii, tuweke kwamba hapa ndio mahali pa kupita, tuangalie zile hoja zao za msingi na kuzirudi, ili mtu mara nyingine kama atatoka hapa, pengine amesafiri amekwenda mahali kwingine, akakutana na kitabu kama hicho au maneno kama hayo, tayari zile shubha zimeletwa na zimejibiwa, kwa hiyo hawezi kubabaika. na walillahi alhamdu asilimia kubwa wanatusikiliza sisi ni tulabul ilm, ni watu ambao wana taasili na misingi katika elimu, na si kwamba ni watu ambao hata kusoma Qur'ani pia hawajui. Kwa hiyo suala hili tukaanza kulipopotoa kwa dalili moja baada ya nyingine ambazo zinategemewa na upande mwingine, tukaona kwamba namna zisivyokuwa na hujja za kielimu ndani yake. Tukaanza na dalili ya kiakili, tulipotoa kwenye dalili ya kiakili tukaja kwenye dalili ya kimaandiko, tukachukua dalili ya kwanza tukaizungumza tulivyoizungumza na kuisherehesha, na walillahi alhamdu ikawa imeeleweka. Leo nataka tuchukue dalili nyingine, kama nilivyoahidi jana kwamba kuna dalili nyingine vile vile inayotegemewa na wale wenye kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatoonekana kwa macho. Dalili ya wenye kutegemewa na wale wenye kusema kwamba Mwenyezi Mungu hatoonekana kwa macho. Je, watu hawa wana dalili nyingine ukiachia mbali ile ambayo tumeshaisawazisha na kuisambaratisha moja kwa moja tukaiondosha tukaona kwamba hamna dalili ndani yake, kuna nyingine au maneno ni yale yale? Jawabu ni kwamba wana dalili nyingine wanayotegemea, wanadhani kwamba ni dalili lakini si dalili. Na mzungumzaji huyo wa upande wa huko pia naye alirukia haraka haraka, kwa sababu mara nyingi utakuta watu wanakimbilia haraka haraka kutoa dalili bila ya kuangalia kwamba ile aliyeishika ni dalili au si dalili. Naza ni madhara yanayopatikana au ni sababu, ni athari ya upapatikaji, yani kutokuwa na umakini katika masuala ya utafiti. Kwanza uangalie hiki nilichokikamata ndicho, maana ukikamata dongo mkononi kaona kwamba ni tonge la ugali, mara wala kumbe wala udongo. Sasa hakikisha ndicho, usije ukashika kitu ambacho sicho. Kwa hiyo wakashikamana na vitu ambavyo sivyo, wakidhani kwamba ndivyo ni dalili. Alafu kwa bahati mbaya ikawa na ujeuri mwingi uko ndani yake. Na sisi alhamdulillah tulisema kwamba pamoja na kwamba ujeuri tuweze, lakini haina haja kuzungumza ujeuri, kwa sababu mtu mambo yakishamshinda hatoacha kutafuta namna. Sasa hebu twende kielimu. Mimi nataka niwasomee hapa dalili ambazo zinatumika, alafu nikimaliza kusoma dalili hii na kuijibu kwa mukhtasar, hebu tubu mtumgeukieni huyo anayezungumza azungumza kielimu, kwa maana kwamba aelewa, au ni mtu asema tu ili mradi kwamba mtu ukishakaa mahali ukawa umeamua kusema kwenye jukwaa lako, basi wasema tu, hakuna kukuuliza maskini ya Mungu, hakuna kukuambia umekosea aya, hakuna kukurekebisha, basi wasema tu. Kwa tuangalie zile dalili za msingi zinazozungumzwa na wale wanaonekana wana akili katika wenye kulitetea jambo hili, yani wenye kuthibitisha, wenye kukanusha kwamba Mwenyezi Mungu hataonekana. Tuangalie wale waliona akili katika wao, wao wasemaje na zipi hoja zao. Katika kitabu Al-Hujjatu Damigha, maana nitangulia kusema kwamba mimi nitakuwa na kitabu hiki hoja baada ya hoja, kama kutakuwa na jingine huko ambalo sina kielimu tutalijibu, tutalijibu kwa namna fulani, tutakuwa na hiari ya kulijibu na kutokulijibu. Bwana huyu kwenye kitabu chake ukurasa wa 272 anasema dalili ya kwanza, kwanza kabisa, dalili ya kwanza, ushahidi wa kwanza waliotegemea wale wenye kusema kuwa Mwenyezi Mungu haonekani katika Qur'ani tukufu ni aya ya 103 ya sura ya 6 inayosema la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar, وهو اللطيف الخبير. آية 103 هي سورة الآراء، لا سورة الأنعام، لأن دي سورة 6، سورة الأنعام دي سورة 6. أسمى آية نسمى مات حيمدركي حيمفكي لا تدركه الأبصار. مات حيمفكي naini mwenye kuyadiriki yani kuyafikia, naini mwenye kuyadiriki yani kuyafikia katika mabana, naini mjuzi wa yasiyo dhahiri na ni mjuzi wa yaliyo dhahiri. Kisha asema aya hii inatoa dalili ya uwazi juu ya kukataa kuonekana kwa Mwenyezi Mungu kama walivyokiri baadhi ya wanavyoni wakubwa wa hizo madhehebu zenye kuitakidi kumuona Mwenyezi Mungu. Narudia tena, aya hii inatoa dalili ya uwazi juu ya kukataa kuonekana kwa Mwenyezi Mungu kama walivyokiri, kama walivyokiri baadhi ya wanavyoni wakubwa wa hizo madhehebu zenye kuitakidi kumuona Mwenyezi Mungu. Akaika koma na akaika full stop, akaanza na maneno mengine. Na hoja ambayo imo katika aya hii ni kwa Mwenyezi Mungu anasema kuwa macho hayamdiriki, yani hayamfikii. Na kufikia kwa macho, ana tafsiri sasa maelezo, na kufikia kwa macho ni kuona. Kwa maana hiyo macho hayamuoni. Ukiambiwa macho hayakumdiriki, kwa maana macho hayakumuona, macho hayakumfikia. Na kufikia kwa macho maana yake ni kuona, kwa macho hayamuoni. Sasa aseme hivi ili sasa abatilishe, aendelee kubatilisha, lazima aendelee tena ili hoja yake ipate kukamilika, iwe ni hoja ya msingi ya kile ambacho sisi tunatofautiana baina yetu, ni lazima aendelee. Sasa kwa sababu ajifanye ana maarifa, akaendelea aseme hivi, na hii ni sifa ambayo Mwenyezi Mungu anaisifu nafsi yake kwa sifa hiyo. Na hii ikiwa ni sifa, kwa hivyo haijuzu kuthibitisha kinyume chake. Hal kadhalika, akaendelea tena, hii ni habari kutoka kwake na maneno yake hayabadiliki. Kisha asema hii ndiyo hoja ya wale wanaosema kuwa Mwenyezi Mungu haonekani, kwamba hapa Mwenyezi Mungu anajisifu hivyo kuwa yeye hafikiwi na jicho, na sifa ya za Mwenyezi Mungu ni zile zile, hazijabadilika tangu enzi na azali, na hazibadiliki wala hazitobadilika huko akhera, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye amekamilia katika dhati yake na katika sifa zake, hahitaji sifa za ziada ili azidi kuwa mkamilifu zaidi. Hivyo asema hivyo hivyo alivyo sasa ndivyo alivyokuwa kabla, na ndivyo atakavyokuwa huko akhera na milele. Mpaka mwisho akaanza masala mingine. Nimesoma neno yake yote kwa ukamilifu, mwasikie huo ushahidi unaotolewa katika aya hii. Dalili inayochukuliwa katika aya hii ni murakkab, imepandanishwa, yani imebebeshwa mmoja, mzigo mmoja baada ya mwingine, hivi alafu hivi. Ikiwa hivi ndio hivi, sasa ikiwa hivi ndio hivi, umeelewa? Mukaddimati, kwa sababu kitu kishajua katika mukaddima ambayo ni batila, basi natija yake itakuwa ni batila kadhalika. Ukishajenga fikra zako na tasawurati zako, ukizijenga katika msingi uliokuwa potofu, kinachozalikana ni nini? Ni kitu potofu. Kwa sababu wanasema alhukmu ala shay'in faru'un an tasawwurihi, Siku zote inapokuwa unaona hukumu, mtu anapotoa hukumu juu ya jambo fulani, ile ni natija ya vile anavyofikiria. Vile unavyofikiria ndivyo utakapotoa hukumu ya kitu fulani. Wewe umefikiria kwamba mimi ni mtu, amekuuliza mathalan umelala wewe ukasikia ukawa umefahamu vipi umekula, nasema ndio nimekula ugali. Hii imetokana na nini? Ile dhana yako ya kwamba wewe umeulizwa umekula na ndio maana ukajibu hivi. Kwa hiyo mara nyingi, au ndivyo inavyokuwa, mtu anapotoa hukumu ya jambo siku zote inatokana na vile anavyokuwa amefikiria. Sasa fikira hizi zinaweza zikawa ni sahihi, na fikira hizi zinaweza zikawa ni potofu. Fikira yoyote ambayo itajengwa kinyume na msingi wa Qur'an na Sunna, fikira hiyo itakuwa ni potofu. Na fikira ambayo iko katika msingi wa kitabu na Sunna, hayo ni potofu. Na ndio maana inaitwa al-aqlu salim. Na al-aqlu salim au sahih la yunaqidhu an-nass au an-naql as-sarih. Siku zote akili iliyokuwa imesalimika haiwezi ikapingana na maandiko yaliyowazi. Haiwezi kupingana. Akili imesalimika. Lakini mara nyingine inawezekana andiko likapingana na akili. Kwamba hili jamani yaingia akilini hapa? Watu haingia akilini. Lakini akili ya nani? Akili ya mtu chafu. Haikusalimika. Kwa hiyo inategemea na mazingira ya watu walivyo na zile tasawurati zao na muyulati zao, yani vile walivumili na hobi zao walizokuwa nazo. Kwa hiyo watatoa jawabu kwa mujibu wa yale wanayotasawura. Sasa je, aya hii ni dalili ya wazi ya kwamba Mwenyezi Mungu hatoonekana kama anavyosema huyu bwana hapa, kwamba aya hii inatoa dalili ya uwazi juu ya kukataa kuonekana kwa Mwenyezi Mungu? Je, ni kweli aya inayosema la tudrikuhu al-absar, kwamba Mwenyezi Mungu hayamfikii yeye macho, wa huwa yudrikul absara, na yeye anayafikia macho, wa huwa al-latiful khabir, na yeye ni mjuzi wa mambo ya dhahiri na mambo yaliyojificha sana. Je, aya hii ni ushahidi wa kwamba Mwenyezi Mungu hatoonekana? Jawabu ni kama ifuatavyo. Tutajibu kwenye nukta ya kwanza. Kwanza, madai ya kudai kwamba aya hii ni ushahidi ya kutoonekana Mwenyezi Mungu, tunasema kwamba madai hayo si ya kweli. Madai hayo si ya kweli. Kwa sababu ukitaka kujua, kabla hujakimbia katika kueleza am mutlaq, kabla hujafikia hapo, kwanza ni lazima ujue maana ya neno. Ulijue neno lenyewe kwanza maana yake ni nini, kwa sababu unaweza kusema kwamba hii hapa yaenea katika kila yaenea katika kila nini, maana yake ni nini kwani? Unanielewa? Kwani maana yake ni kusema mathalan aya hii yakataa hapa kwamba Mwenyezi Mungu hayamfikii yeye macho. Kwa macho yote hayamfikii, yote yote, kwa sababu hapa imeingia alifu na lamu ya istighraq. Kwa hiyo kila jicho, kwa hiyo alifu na lamu iliyokuwepo hapa, kama ikiwa ni istighraq al-istighraq, basi itakuwa inafidisha umumi kwamba macho yote hayatomuona Mwenyezi Mungu. Na kama ni alifu na lamu ya jinsi, basi utasema jicho lolote halitomuona Mungu. Jicho kile linaloitwa jicho halitomuona Mungu. Sasa je, hiyo maana idraki maana yake ni kuona? Hili ndio swali la msingi. Je, kweli maana yake ni kuona? Katika matumizi gani? Katika matumizi ya kisheria. matumizi walikuwa wakiyatumia masahaba au mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu nataka mfahamu pia vile vile jambo hili, sisi tunaelimisha, tunawataalamisha watu waelewe, kwa wale wenye kutaka kuelewa. Kwa wale ambao hawataki kuelewa, sisi sio shida yetu wao. Tuwafahamisha watu, tuwaambia hata katika matumizi ya kilugha au matumizi ya maneno katika lugha ya Kiarabu, matumizi yamegawanyika katika sampuli mbili baada ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi? Lugha imebadilika? Naam. Lugha imechukua mtazamo tofauti baada ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neno linaweza likatumika katika maana ya lugha ya Kiarabu waliozoea Waarabu, lakini neno hilo hilo kwa wakati huo huo likatumika kwa maana mpya aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kwamba kwa matumizi ya kisheria. Mfano, neno as-sala, sala. Neno as-sawm, neno as-sawm. Na neno as-sala, neno az-zaka, neno al-hajj. Maneno yote haya yalikuwa yakitumika kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalikuwa yakitumika kabla, ni maneno ya Kiarabu. Kwa hiyo ukisoma katika vitabu na makamusi ya kilugha utakuta neno hilo linaarifishwa kilugha. As-salatu mutlaq ad-du'a. Sala maana yake ni maombi tu. Ukakaa kitandani kwako mwenye umelala na mikono ya Rabbi kadha wa kadha, nipe hiki, yabi niondole hili, waambie hii ni sala. Lughatan, kilugha. Lakini je, ilipokuja aya kwenye Qur'ani, waqimu salah, nasimamisheni swala, maana yake ni kwamba usinyanyue mikono uombe? Au swala ni nini? Utakuta kwamba iko maana ya kisheria iliyokusudiwa ambayo sio waliokuwa wakiifahamu kina Abu Jahl. Hii sasa kaja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hii ni haqiqatun shar'iyya. Kwa kuna haqiqatun lughawiyya, kuna haqiqatun urfiyya, siku zitaja. Lakini tufahamu maneno yanagawanyika katika vigawanyo hivyo. Ikiwa ndio hivyo, sasa mathalan yatokea maana ya kilugha yapingana na maana ya kisheria katika jambo la kisheria. Mimi nasema hivi, swala ni ibada maalumu ambayo watu wanaswali, yani inafunguliwa kwa takbira ihram na kufungwa kwa salamu. Wanaambia mwingine anasema swala bwana ni dua. Sasa yeye kangangania katika maana ya kilugha, na mimi nimengangania katika maana ya kisheria. Na hapo wakati huo tunalizungumzia andiko la Qur'ani mathalani au sunna. Je, zitakapokuwa zimegongana maana hizi mbili, maana ya kilugha na maana ya kisheria, ayyuhuma yuqaddamu, ni ipi itakayotangulizwa? Kitaalamu ilivyo na kisheria ni kwamba maana ya kisheria katika sehemu za kisheria ndiyo itakayopewa kipaumbele, na maana ya kilugha itabaki vile vile kuwa ni fadhfadh, ina maana yake pale. Lakini nini muradi wa sheria? Waambiwa muradi wa sheria ni kadhaa. Neno hili katika lugha maana yake ni kadhaa, lakini kisheria maana yake ni kadhaa. Na wao vile vile wanakubali, hata wa ahlul bid'ah wal ahwa, ukiwaona wasimama wakwambia asomu, somu maana yake ni al-imsak, kujizuia. Maryam kule anasema inni nadhartu lirrahmani sawma, pale kwa maana imsak, yani kwa maana matumizi ya kilugha. Lakini inapokuja katika sheria, sasa nimejizuia mwenyewe, sitaki kusema. Au funga, mtu anakula mapapai, anakula maembe, lakini hasemi na mtu, nini wewe, mimi nimefunga, si saumu. Sasa saumu katika lugha gani? Katika lugha ya kisheria au lugha ki, au katika matumizi ya kilugha? Kwa hiyo ala kulli hal, atakatufahamu ya kwamba haya maneno yasibebwe bila ya kuwa na umakini nini maana yake. Usijibebee maneno tu. Kwa hiyo hapa bwana Juma na wafuasi wake wa kaumu wameanguka katika hili, katika kulitazama kwa undani jambo hili, nini maana ya idrak. kabla hujakimbia kwamba neno idraki hapa laenea kwenye kila kitu. واللفظ العام يعمل به حتى يوجد مخصص حتى يوجد مخصص لفظ لنكوجه kwa ujumla litaacha hivyo hivyo kwa itlaq litafanywa kazi mpaka ipatikane mukhassis. Nakwambia naam, hiyo ndio maana ya kweli, lakini nini maana yake? Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yeye katika kulifasiri neno hili na kuweka wazi kama ilivyokuwa ni tarjumani al-Qur'an na mtume sallallahu alayhi wasallam daa lahu دعا الله له أن يعلمه تأويل والتفسير أن يعلمه الله التأويل والتفسير. أنا سمع مرادي وإدراك كتك آيهي من الإحاطة أكسمع كواني ويوي أنيونا مبينغو المولزة مجرد كوانا فنزيوك يه أنيونا مبينغو أكسمع نعم يه ويونا يوتي asema hapana. Kwa hiyo kuna kitu akhas ambacho kinapatikana ndani ya maana ya idrak, ni kwamba idrak maana yake ni kukiona kitu kwa kukizunguka chote. Mfano, wachukua kalamu ukaitazama hivi, waiona kutoka mwanzo mpaka mwisho, hapa mpaka hapa, kwamba imeanzia hapa ikaishia hapa, na hii ina rangi kadha na kadha. Kwa hiyo umeiona yote. Ukifanya hivyo inaitwa idrak. Lakini kitu ukitazama na ukakiona lakini hujui mwisho wake na mwanzo wake, huja kidiriki, umekiona lakini huko kidiriki, huki kizunguka. Na Allah tabaraka wa taala ataonekana lakini la tuhituhu al-absar, matu hayo mzunguka, kwa maana utamjua mwanzo wake na mwisho wake. Taala Allah an dhalik. Ndio maana baadhi ya wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa wakasema aya hii ni dalili zaidi ya wale wenye kusema kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana kuliko kuitumia kuwa ni dalili ya wenye kusema Mwenyezi Mungu hataonekana. Kivipi? Wakasema naam, kwa sababu dalili hii inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana bila ya kuzungukwa. Na ndio maana akakanusha idrak, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir. Sasa kuna vijineno neno ambavyo Khalil Mufti wa Oman katika kitabu chake Al-Haqqud Damigh, kadhalika bwana Juma kwenye kitabu chake hiki Al-Hujajud Damigha, amevitaja vineno neno hivyo kubatilisha, kwa maana kwamba idraki maana yake si kuzunguka. Sisi tunasubiri wenye kutaka kusema hivyo waseme, alafu tuwathibitishie kwamba idrak maana yake ni kukifatazama kitu na kukiona kwa kuzunguka kitu chote, ukakijua mwanzo wake na mwisho wake. Lakini hii ndio hoja ya kwanza, kwamba bado hawajafahamu ni nini maana ya idrak. Na haya ndio matatizo makubwa yanayowakumba watu wa bid'a, mashaikh na wanafunzi. Hili ndio tatizo lao. Kwa hiyo watu watamuona Mwenyezi Mungu siku ya kiyama kwa macho yao na wala hawatummaliza. Hawataweza kumzunguka kwa macho yake, kwa macho yao. Wakajua mwanzo wake wapi, mwisho wake wapi. Vipi? Allah ndiye anayejua. Tayyib, hii ni nukta ya kwanza. Je, ni am au si am? Tayyib, ni am. La tudrikuhu al-absar. Hakuna jicho lolote litakalomzunguka Allah tabaraka wa taala. Hakuna, ni am. Kwa maana kwamba kuna mtu huyo taalumu atamtazama Mwenyezi Mungu mwanzo mwisho? Hamna. Kwa ni am. Kwa hiyo tunakariri pale pale, haya ni masala ya itikadi na ni masala makubwa kuliko umri wao, ni masala makubwa kuliko elimu zao, ni masala mazito ambayo wao hawawezi, na lakini wana ujasiri wa kuzungumza vitu wasivyovijua. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anakataza hili kwenye Qur'ani, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mwenyezi Mungu anasema usisimame kulishupalia ukalifuata, usifuate, kwa sababu min al-qafwi wala taqfu, usifuate lile ambalo wewe huna elimu nalo, utakwenda kuulizwa kwa sababu inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada, kwa sababu uoni, ina sam'a, usikivu na moyo na uoni, vyote hivi vitakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini umezungumza usichokijua? Tumefahamiana? Sasa alipoama akaruka kwenye nukta ya pili, ndio ngasema kwamba anapandikiza tu hili na hili bila ya kuwa na nini, bila ya kwenda na utaratibu na kanuni za kisheria. Asema na hoja ambayo imo katika aya hii ni kuwa Mwenyezi Mungu anasema kuwa ana macho hayamdiriki, yani hayamfikii, na kufikia kwa macho ni kuona. Anasema kwamba si sawa sawa, kwa maana hiyo macho hayamuoni, ni uongo. Na hii ni sifa ambayo Mwenyezi Mungu anaisifu nafsi yake kwa sifa hiyo. Hii ni nukta ya pili. Mwenyezi Mungu akisifu nafsi yake kwa sifa hiyo, inakuwaje? Asema kwa hivyo haijuzi kuthibitisha kinyume chake. Kwa hiyo haifai kusema kwa Mwenyezi Mungu ataonekana. Hili nililizungumza katika darasa ya nyuma iliyotangulia kuhusu rahma. Lazima ufahamu sifa gani ikoje katika sifa za Mwenyezi Mungu. Je, hii ni ile au ni hii? Sikuvamia vamia tu. Kwa hiyo jawabu lake hapa vile vile ni kama jawabu tuliyotoa katika masala ya rahma. Kama Mwenyezi Mungu rehema yake hapa duniani ni rehema ambayo imeenea kwa viumbe wote. Kwa hiyo katika sifa zake ni kuenea kwa rehema yake kwa watu wote na kwa viumbe wote. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Akhira, rehema hii itafanya inhiyaz lilmu'minin wa kana bilmu'minina rahima. Akhira huko Mwenyezi Mungu ni yeye ni mrahimu kwa waumini tu, makafiri watakuwa katika ghadab na sakhat na adhab na nikmatullahi al-abad al-abidin. Hatapata rahma. Je, sifa ya Mwenyezi Mungu itakuwa imebadilika? Lakini famali haulai alqaum la yakaduna yafqahuna haditha. Wana nini hawa? Hawafahamu. Kwa hiyo hii ni jawabu ya ndani, yani ndani ya aya. Ama jawabu zilizopo nje, yani nje ya aya hii, kuna jawabu au kuna maneno na murajihat, vitu vyenye kutilia nguvu msimamo waliofuata na kuelekea Ahlus Sunnah wal Jamaa katika masala haya. Kuna dalili za aya na dalili za kihadithi ambazo zinazothibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana huko akhera, kutilia nguvu maana ya kisheria ambayo wameichukua Ahlus Sunnah wal Jamaa, kwamba maana idraki hapa ni al-ihata. Katika kuzungumzia hadi aya inasema lan tarani, nikatoa mfano nikasema kuna dalili nyingine ya kutilia nguvu hii, ndani maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema lan tarinnakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hakika nyinyi katu hamtomuona Mola wenu mpaka mfe, mpaka mtakapokufa, kwa sababu hatta ni katika harfu za ghaya. Utasema dhahabtu au sirtu hatta dakhaltu almadina, nimekwenda mpaka nikaingia kwenye mji. Kadhalika unaweza kusema akaltu samakata hatta dhana biha, unaweza kusema hivyo hatta dhana biha, ukaitumia hatta ni harfu jar, kadhalika ni harfu ghaya, kwa maana nimekula mkia mpaka mkia wake, yani nimekula samaki mpaka mkia wake. Kwa hiyo ghaya inaweza ikakufikisha mwisho wa kitu na kadhalika ikakoma pale mahali ambapo umekusudia. Mnielewa sasa? Kwa hiyo nasema hata tamutu, kwa maana kwamba mwisho wenu nyinyi wa kutokumuona Mola wenu ni wapi? Ni pale mtakapofia kwenye kufa tu. Mshafika hapo itakuwa ule ukomo wa kutokumuona umekatika. Lakini baada ya hapo ina maana ni jaiz kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali ni thabit ru'yatullah. Sasa hebu tugeuke upande wa pili. Kijana huyu akaanza kutumia lugha za kusema za kubabaisha sasa. Oh, lakini hadithi hiyo ahadi. Wewe hizi hadithi ahadi hajaeleza. Akawaambia wale watu wake kwamba ni nini maana ya ahadi. Hawajui. Hawajui. Mimi na yakini kwamba wao hawajui nini ahadi wala hawajui nini mutawatir. Au qadarul wahid. Habari iliyopokewa na mtu mmoja. Kiistilahi wao wanakusudia kila habari kiwango ambacho wamekuwa wingi wapokezi wake, yani ni mapokezi, mathalan wamekuja habari, watu wamekuja kutoka Mwanza, watu 20 wasema bwana tumeona hiki na hiki, au kuna jambo hili na hili. Wengine wanakuja kutoka mathalan kusini huko mwa Tanzania, labda Mtwara, wasema habari hizo hizo. Wengine wametoka huku, wengine wazungumza lugha nyingine, bwana kuna hili na hili. Watu wote wazungumza habari moja, alafu ule wingi wao unafikia mikidari ya kwamba haiwezekani kwamba wao wamesema, wamepatana kwamba watunge uongo, na wakao wametegemeza kwenye kitu ambacho ni chenye kuhisiwa, ima waseme tumeona au waseme tumeisikia. Habari hii kwa kitaalamu inaitwa ni mutawatir, ambayo haijatimiza sifa hizo inaitwa ahad. Na taksimu hii ni mubtada, yani taksimu zimekuja baadaye, lakini ala kulli hali katika masala ya istilahat tutakwenda nazo kama vile ambavyo wanawachuona wanazungumza. Sasa wanasema habari yoyote ambayo mathalan habari imeletwa na mtu mmoja, bwana mimi jana nilikuwa Dar es Salaam nikaona kitu kadha wa kadha, jambo hii ni habari ya mtu mmoja, habari ya mtu mmoja, au wamekuja watu wawili wakaeleza kama sisi tuliona kadha wa kadha, yaambiwa vile vile ni habari ahadi kwa ghalaba, pamoja kwamba waliokuja ni watu wawili, kadhalika wakija watatu, pamoja kwamba habari ahadi ima inaweza ikawa wanaita kitaalamu. Sasa wanaweza wakasema kwamba hadithi hiyo wakaita habari hiyo ni gharibi au ni aziz au ni mashhur. Hizi ni lugha za kitaalamu, kwa maana aziz gharibu ya mmoja, aziz ni ya watu wawili, gharibu ni ya watu watatu, mashhur ni ya watu watatu. Baadhi yao wakasema kwamba ikizidi zaidi ya hapo ni mustafil. Hizi ni lugha za kitaalamu na ni vigawanyo ambazo havihusiani na darasa yetu ya leo ya kuzungumzia mambo haya. Kwa wale tulabu li ilmu unafahamu kusema masala ya tumeyasoma kwenye usuli fiqhi, kadhalika katika mustalahu alhadith. Lakini nataka kusema ni kwamba yaambiwa kwamba habari zilizokuja kuzungumzia kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana alizozungumza Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ni habari ahad. Huko kwa zungumzo hivyo. Je, swali, maneno ya kielimu ama maneno tu ya mtaani mtoto zakaamua akasema? Moja. Pili, akasema kwamba sasa mbona usemi ni mutawatir lafzi au mutawatir maanawi? Baba we, aina anta, aina anta, uko wapi wahadha, aina anta wahadha, uko wapi we na hili buda almashriqaini? Sasa jawabu mimi nataka nijibu, ni wajibu nyinyi niwaelimishe namna mambo yalivyo, wao hawataki kujua, nishajua ni kwamba habari inayozungumzia kuonekana Mwenyezi Mungu, habari au hadithi zinazozungumzia kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana huko akhera, si ahad. Kwanza hilo nataka lifahamike, si ahad, kwa sababu ni hadithi ambazo ni sahihi, na walillahi alhamdu katika kitabu chetu hiki tumejaribu kubainisha uongo na khiana, uongo, khiana, utapeli uliofanywa na Juma na kaumu yake katika kuzitaka kuzichafua hadithi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa madai eti dhaifu. Alafu anatumia maneno ya uongo. Alhamdulillah, karibu hadithi zote tumezirudisha mahala pake na tukaziweka usahihi wake kwa mujibu wa njia za kisheria. Sasa tukathibitisha kwamba hadithi hizi ni mutawatir kwa mujibu wa kanuni za kilugha, yani za kiistilahi, kwamba ni nini mutawatir. Hadithi zimepokewa zaidi na maswahaba 40, bali ngine zaidi na maswahaba 30. Ibn Kathiri pia kalitaja hilo na wengineo katika wanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa, zaidi ya maswahaba 30, na mmoja apokea zaidi ya hadithi moja, hadithi tofauti tofauti, kina Fadhala bin Ubayd, kina Ammar bin Yasir, wakina Abu Huraira, kina Abu Sa'id, kina Ali bin Abi Talib, kina Ibn Abbas, na wengi katika Abu Bakar al-Siddiq, na wengi katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi ya 30 wamepokea hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtamuona Mola wenu. Kuna ambao wanazungumza kwa lafzi hilo na wengine wanazungumza kwa lafzi nyingine. Sasa tutakapofika katika mahali pa kutaja dalili za kihadithi za upande wa Ahli Sunnah wal Jamaa, tutakuja kuporomosha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoeleza swala hilo kwamba kweli Mwenyezi Mungu ataonekana kwa sababu kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa asanidi zilizo sawa sawa. Sasa ile kuuliza tu kwamba mutawatiri lafzi au maanawi, kwani kuna tofauti gani katika matumizi? Sikuulizi kwamba sijui, na kuuliza au nakwambia kwamba ufahamu kwamba hakuna tofauti yoyote katika matumizi ya kisheria katika kuthibitisha hujja baina ya mutawatir lafzi na mutawatir maanawi. Mwaelewa mutawatir lafzi na mutawatir maanawi? Mimi nawaambieni nyinyi watu wangu ambao mko hapa mwanisikiliza na wengineo Waislamu walioko nje, habari imekuja mathalani huyu asema hivi, nimekwenda ndio mfano Dar es Salaam, nimefika Dar es Salaam nimemwona mtu mrefu kweli kweli, kavaa viatu kavaa makubazi mathalani, katumkazungumza kwa lafudhi hili. Mwingine anasema nimemwona mtu mmoja mrefu kavaa shati la blue. Mwingine anasema nimemwona mtu mmoja mrefu huko Dar es Salaam ana rasta. Mwingine hivyo hivyo anaeleza, kila mmoja aeleza ile sifa moja mushtiraki ya kushirikiana ambayo ni urefu, lakini aeleza na kitu cha ziada ambacho hakukitaja mwingine au kwa tamko jingine. Mwingine akasema mimi nimemwona mtaa fulani, mwingine akasema mtaa mwingine, au nimezungumza naye, mwingine akasema nimemuona tu. Mnanielewa? Watu hao huwezi kuambia wewe muongo bwana, mbona mwenzako jana akasema kwamba kavaa makubazi, wewe unasema kavaa shati jeupe. Mnanielewa? Sijui kwa sababu ilikuwa nitakuthibitishwa hapa ni urefu wa mtu, kwamba mtu ni mrefu, lakini masala ya kuvaa kavaa viatu au kavaa shati jeupe, lakini ije kwamba kwa wakati huo huo mahala hapo hapo nukta hiyo hiyo kavaa shati jeupe wakati huo kavaa shati la kijani, ndio kwa matatizo yameanzia hapo. Lakini kwa ausafu ambazo mutaadida, kwa alfadhi zimetofautiana lakini maana yake ni ile ile moja. Na inawezekana vile vile wakaja watu 20, 30, 40, mtu akasema nimemuona bwana mtu mmoja mrefu sana kupita watu wote amevaa shati la kijani, mwingine akasema hivyo, mwingine akasema hivyo hivyo, mwingine akasema hivyo hivyo. Inaitwa tawatur maanawi, maana na lafzi zote kitu kimoja. Hawa maana moja lakini matamko tofauti. Kisheria ushahidi kama huo hauna tofauti, lakini kutokuelewa. Naendelea. Baada ya kuzungumzia aya la tudrikuhu labisar, na kwamba wao hawaelewi, nikasema kwamba hawa watu, hii maudhui ilipokuwa ya washinda, sasa watoka watafuta maudhui nyingine, agusa hapa agusa kule, mara asema Ahlu Sunna, wao wasema hivi Mungu kakaa, aleti ushahidi asema tu, mara Mungu wao hawa masalafi ashuka. Mimi nikazungumza juzi nikasema hivi, hawa vijana tatizo lao hawasomi itikadi yao, hawa na Wakristo hawana tofauti, hawana tofauti yote. Ukimwambia hebu nieleze, nionyeshe hiyo swala yenu ndani ya kitabu chenu hivi unavyoswali, ehe, hebu ufungua, ehe, warukui hivi, hebu onyeshe, hawezi kukuonyesha. Ndo matatizo ya watu hao. Sasa akwambia Ahlu Sunna usema hivyo, mimi nataka tuangalie, je, masuala ya kuteremka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nani anayeyaeleza, ni Ahlu Sunna au ni wao? Ahlu Sunna wanaeleza katika mtazamo wao. Na je, wao kwenye vitabu vyao vya msingi wasemaje? Je, swala hili kwao lipo halipo? Al-Kulaini, yani Muhammad bin Yaqub al-Kulaini, katika kitabu Ibn Yaqub al-Kulaini, Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini, mwana wa chuoni wao wa hadithi, kataja hadithi kwa sanadi yake kutoka kwa Muhammad bin Isa. Amesema Muhammad bin Isa, katabtu ila Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad alayhi salam, mimi niliandika barua kwenda kwa Abu Muhammad Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad, ja'alani Allahu fidaka ya sayyidi, Allah anijalie mimi kwamba ni ukombozi wako ewe sayyidi wangu. Qad ruwiya lana anna Allah fi mawdhi'in duna mawdhi', tumepokelewa sisi habari ya kwamba, sikizeni mashia wanavyosema hao mashia wenyewe sabigogo, sio hawa kubandika bandika, Asema sisi tunapokelewa habari kwamba Mwenyezi Mungu yuko sehemu moja kinyume na sehemu nyingine. Yuko mahala ala al-arshi istawa, huyo Mungu huyo yuko juu ya arshi. Sisi tuseme istawa amestawi. Hakuna Kiarabu kwamba istawa maana yake amestawi. Mwelewa, maana yake akariri kariri. Mwenyezi Mungu amestawi juu ya arshi. Kustawi maana yake nini? Sasa Mwenyezi Mungu huyu kwamba yuko mahali kinyume na mahali pingine, nako ni juu ya arshi. Wa annahu yanzilu kulla lailatin, na kwamba yeye Mungu ateremka kila usiku. Fi nisfi akhiri min al-layl, katika nusu ya mwisho katika usiku. Shiao ila samai dunia, ateremka katika uwingu wa dunia. Wa yurwa kadhalika, waruya na imepokewa, annahu yanzilu, kwamba yeye Mungu vile vile anateremka. Ashiyata Arafa, jioni ya siku ya Arafa. Thumma yarjiu ila mawdhihi, kisha anarudi mahala pake, arudi kwake. Faqala ba'adhu muwalika, wakasema baadhi wapenzi wako. Fi dhalika, katika hilo. Idha kana fi mawdhi'in duna mawdhi'in, ikiwa Mungu yuko mahali pamoja kinyume na sehemu nyingine. Faqad yulaqihi alhawa, anaweza akapatwa na hewa. Wayatakathafu alayhi, na hewa ikajazana kwake. Walhawa jismun raqiqun, na hewa ni kiwiliwili kilichokuwa chepesi. Yatakathafu ala kulli shay'in biqadarihi, kitu hicho kinakusanyika kwenye kila kitu kwa kiasi chake. Fakaifa yatakathafu alayhi jalla thana'uhu ala hadha almithal, basi itakuwaje hewa hii itakusanyika kwa Mwenyezi Mungu jalla thana'uhu kwa mfano huu. Fawaka alayhi salam, bilimana Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad akawa jambo lili limekawa zito kwake yeye. Akasemaje? Hakusema kwamba hiyo ni itikadi hiyo ya al-sunna, hao ndio mjasima, hilo haiwezekani. Akasemaje? Ndani ya al-Kafi hawana na wala hawajui, ndio maana wakawa wazungumza maneno haya kwamba al-sunna wasema Mungu wao hivi, kwa sababu hawafahamu yaliyomo ndani ya vitabu vyao. Sasa anasema ilmu dhalika indahu, elimu ya hilo liko kwake Mungu. Msimu nanielewa, ilmu dhalika indahu, tuwacheni mambo hayo tu kwamba ateremka vipi, hewa ya mjaa vipi, hivi haya tuyaache, elimu yake iko kwa Mungu. Shiao, wa huwa almuqaddiru lah, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuyakadiria hilo, kulikadiria hilo. Bima huwa ahsanu taqdira, kwa uzuri wa mpangilio. Au alam au annahu idha kana fi samai dunya, na vile vile au i'lam, fahamu vile vile kwamba yeye akiwepo katika mbingu ya dunia. Fahuwa kama huwa ala al-arsh, basi ndi hivyo hivyo alivyo kwenye arsh. Kulluha lahu sawa, vyote hizo kwake ni sawa sawa tu. Sasa wenye kusema kwamba hawa salafia Mungu wao wasema kwamba ashuka, ajielewa. Hayi maskini, soma kwenye vitabu vyako, soma usulul kafi katika vitabu vyako. Na hizi ni lugha za kielimu, kwamba warejeshwa kule wewe ulikotoka. Wewe si huko, mshale kwa mwituni bwana. Sasa utakurudisha huko huko mwituni mwenu, ukaangalie uvundo unaonuka kwenye vitabu vyenu. Unanielewa? Kwa haya ameyataja Al-Kulaini kwenye kitabu chake Al-Usulul Kafi juzuu ya tatu, juzuu ya kwanza ukurasa 126. Jambo la pili, hapa akasema mawahabi pia wasema kwa hadithi ya Abu Huraira kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu kwa sura yake. Hadithi katokea Abu Huraira ndani ya Sahih Bukhari. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu kwa sura yake. Hapa kuna jawabu ya sampuli mbili. Jawabu ya kwanza ni uelewa, na jawabu ya pili ni kutokujijua, kwamba hajijui kwamba haya pia yanayozungumzwa yapo kwenye vitabu vyao. Lakini kabla sijasema, natoa tambihi moja. Walivyo hawa, ukiwaambia kwamba hata nyinyi mambo haya mnayo, wana tabia, kuna vijineno vya kimtaani wavitumia, waseme hivi: sisi Shia hatusemi kwamba yote yaliyomo kwenye vitabu vyetu ni haki, kama alisunna, bali kuna ya haki na kuna ya batili. Hizi ni lugha za kiuni. Kwa maana kivipi? Nikisha kuambia mathalan, wewe kwenye kitabu chako kuna itikadi ya kwamba Mwenyezi Mungu anashuka kwa isnadi hii na hii na hii, nijibu kielimu, sema hivi: naam, swala hilo limetajwa kwenye kitabu chetu, lakini halikuthibiti kwa ushahidi kadha kadha kadha. Mpokezi fulani muongo amesema fulani, kitabu kadha, kurasa kadha, kama tunavyofanya sisi. Ukisema maneno ya uongo, mfano amesema Ibn Khuzaimah kwenye kitabu chake Tauhid kwamba Mwenyezi Mungu amebwa mzega mzega, atakwambia hadithi hiyo ni uongo maudhui, na ameitaja kwa lengo la kubatilisha uongo huo, na sababu ya uongo wake kadha kadha kadha kadha. Hatukwambii kiuni kwamba kuna sahihi na dhaifu, nusu sahihi. Sasa mimi nakwambia hii ni katika hizo nusu sahihi. Sasa wewe sema kwamba ni katika nusu dhaifu, alafu leta data za kielimu. Unanielewa? Eh, wanasikia vizuri bila shaka. Sasa kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba Adam kwa sura yake, nini maana yake? Hadithi hizi zipo kweli kwenye vitabu, na wao kwenye vitabu vyao pia vile vile hadithi hizi zimo. Sasa nini maana yake? Au nithibitishe kwamba wao pia vile vile wanalo jambo hili, kwa sababu hawa wanasoma vitabu kama vitangulia vya Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi, kama kitabu Abu Huraira. Kwenye kitabu Abu Huraira ambacho Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi aliamua kumtukana sahaba Abu Huraira, amesema maneno hayo, akamlaumu na kumkashifu Abu Huraira kwa nini kapokea hadithi hii, kamtukana sana mpaka akamjalia Abu Huraira katika watu wa motoni. Qatalahu Allah. Sasa wao wanasoma vitabu hivyo, wala hawarejei kwenye asili zao. Na lao ungekuwa wanarejea, ungekuta wangenyamaza kimya, kwa sababu ungesitiri aibu zao, na wewe wakanyamaza. Sasa laqad rawa al-Imam Ali, wao nasema karama Allahu wajhahu hadith as-sura aidha, amepokea al-Imam au ametaja al-Imam Abu Ja'far as-Saduq kwenye kitabu chake at-Tauhid, kwenye kitabu at-Tauhid ukurasa wa 152, بسنده عن أبي الورد بن ثمامة وسنده كتوقع أبو الورد بن ثمامة عن علي عليه السلام كتوقع علي عليه السلام قال أمسيما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لرجل انتم صلى الله عليه وسلم ألمسكي أنتم موجا أكما بي منجين أكما بي أنتم منجين قبح الله وجهك ووجه من يشبهك au kebehi uso wako Mwenyezi Mungu na uso unaofanana na wewe na uso wa yule anayefanana na wewe. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la taqul hadha, usiseme maneno haya, fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi, Mwenyezi Mungu amemuumba Adamu kwa sura yake. Sasa wao wakachukua haraka haraka, nyinyi angalia kwenye vitabu vyenu, na haya kwenye vitabu vyenu. Sasa nini maana yake? Hawakuelewa. Allah amewazima wakawa hawaelewi kabisa, hawafahamu, wasema tu. Kadhalika maneno haya yamezungumzwa na wengineo katika maimamu wa kishia kwenye vitabu vyao. Al-Kulaini kadhalika amelitaja hilo kwa sanadi yake kutoka kwa Muhammad ibn Muslim. Yeye anasema nimemuuliza Abu Ja'far Abu Ja'far alayhi salam kwa kuhusiana na yale ambayo yanapokelewa kuhusu kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba Adam kwa sura yake. Akajibu hivi. Jawabu hilo liko vile vile, mtatoa maelezo insha Allah. Sasa jawabu ya kielimu, wanawachuoni wa ahli sunna wanasemaje? Baadhi ya wanawachuoni wa ahli sunna katika kusherehesha hadithi hii wakasema hivi: hapa dhamiri imedhifishwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhamiri hii, kurudi kwa dhamiri hii kwamba surati hii, idhafa hii ni idhafa gani? Wakaeleza kwamba idhafa hii haina tofauti na kusema nini? Kusema baitullahi, ruhullahi, kalimatullahi, si Mwenyezi Mungu asema katika Qur'an, innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullahi, alafu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, kwani ruh Isa ni ruhullah, Isa ni roho ya Mungu. Haina maana kwamba Mungu kajijipande akatia roho yake kwa Isa, kwamba ni jiroho lake kalime, ni maneno ya kiuni kwamba Mwenyezi Mungu kamega roho yake Taala Allah akamwekea Isa, la si maana yake. Au kuambiwa kwamba yule ngamia wa Salih naqatullah, ngamia wa Mungu, haina maana kwamba yeye ndiye anempanda. Simnanielewa? Aliposema kalimatullah, sote sisi roho zetu ni roho za Mungu. Hii ni idhafa tu tashrif. Baadhi wanachoona ni zaidi. Sasa kwa sababu ya uelewa mdogo, na ndio maana tunasema tuweze kubishana bijana kelele na kuelekeza kuweka sawa na watu ambao uelewa wao ni mdogo. Niwaongeze. Sasa unaposema kwamba itikadi hii si ya Kiislamu, ya Kiyahudi, ndio maana tukasema kwamba huu Shia ni Uyahudi. Si mwasisi wake ni Myahudi, au mtaka kwenda huko kuthibitisha kwamba Ushia ni Uyahudi. Hatutaki kwenda huko, mtakao mtutoe katika maudhui. Na sisi tutabaki katika maudhui ya kuonekana Mwenyezi Mungu mpaka dakika ya mwisho. Alafu maneno yote aliyozungumza mtu azungumza maneno ya kijingajinga, ukiajibu ukiweka sawa, ayo sisi wenyewe tumeanza mada yetu vizuri, yeye katuingilia katikati, eti sisi tumeingilia katikati, wao wenyewe wameanza mada yao vizuri. Sijui mnaelewa hasa. Sisi wenyewe hatutaki matatizo na mtu. Sisi wenyewe tumeanza mada yetu vizuri, alafu wao tuingilia katikati kwa maneno tu. Aliamwaje kusema uongo mpaka mchana kweupe? Nani kaanza kuzungumza? Hizi ni mada zinaendelea tangu mwanzo wa Ramadhani hapa Kongo. Kwa hiyo tumefanya kuheshimu tu, tukawapa wakati wa dhuhuri. Nyinyi mwasema, sisi tukanyamaza kimya. Lakini inshallah pingine hata kesho nyinyi mkisema sisi tutasema. Tuta mada nyingine. Wala tusikilize. Maana tunaona kwamba hivyo mnapokwenda hamwendi kielimu tena. Na tutaendelea na mada yetu kuchapa usiku laila na hara, usiku na mchana, mpaka itakapokwisha. Wala tuangalie nyinyi. Sisi tuna juma bwana. Tulisema tunakuwa na juma sisi. Basi tutakuwa naye mpaka dakika ya mwisho inshallah. Kwa hiyo kuna mifano mingi, masala ya jismu tumeeleza, mashia wao ndio wanaosema, kwa sababu Hisham ibn al-Hakam na Hisham ibn Salim ibn al-Jawalithi ni wanawachuoni wa Kishia, kama anavyoeleza Abdul Hussein Sharafuddin al-Musli kwenye vitabu vyake, kadhalika anavyoeleza na wanawachuoni wengine, ni wanawachuoni wa karne hizo. Yeye ndio anayesema kwamba Mwenyezi Mungu anajitobo katikati mbaya kwenye kitovu, alafu ibakia kwingine ni Samad. Yeye ndiye anayesema kwamba mimi bwana msiniulize masala ya ndevu na utupu. Maana akasema hivi, watu wasema, angalia mshambia wasema kwamba usiniulize ndevu na utupu. Ni Hishamu huyo wenu. Ni Hishamu wenu huyo ndiye anasema maneno haya, Mshia. Ni mujassim, sayyidu al-mujassimin. Qatalahu Allah an yufakun. Yeye ndiye anayezungumza kwa Mwenyezi Mungu, niulizeni kila kitu. Ana kila kitu unachokijua wewe. Usitaje ndevu na utupu basi. Hana. Lakini mambo mengine yote yuko nayo. Huu ni ukafiri na huu ni uzandiki. Na hii ni itikadi ya kimajusi, ya Wairani wa kimajusi, wameingia nazo katika Uislamu kwa ajili ya kuvuruga Uislamu. Sasa wakatumia maneno na watu wakawapa pesa na vitu vingine kueneza itikadi hizi. Kwa hiyo ukizungumza huna unga wote maana kijiji ni umwaga, utakao kumwaga unga wako mwenyewe. Sasa lugha hizi hazina maana, lugha hizi hazina faida, ni kujibu na kubaki katika data za kielimu. Na sisi hatudhuriki na maneno, bali tunadhurika na hujja. Yani hujja ikiwepo ya msingi, tunaweza kubadilisha misimamo tukapata hujja. Na hivyo ndio tunapokwenda sisi kwa hoja hii, hoja sikugamiza kwamba mimi nazungumza pointi, eh? Natoa pointi kweli kweli. Sasa wewe tangu lini mtu ajisifu mwenyewe? Kwamba mtu ajisifu mimi, watu wasubiri watu wakusifu kwamba mashallah pointi aliyotoa ni ya msingi. Si ndio? Sasa ukisimama tuanze kujisifu mimi bwana, eh? Nimetoa pointi hapa katika kumbe hujaeleweka. Mimi sijaona kwamba mtu ahma kuliko najisifu mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, darasa zetu zitaendelea na kesho insha Allah tutaendelea na nukta nyingine katika masala la tudrikuhu al-absar, na kuidondoa dalili yao nyingine ya mwisho katika Qur'an ambayo wanaitegemea kwamba Mwenyezi Mungu hataonekana. Na hiyo tutaambatanisha na hadithi moja vile vile aliyotaja bwana Juma kuonyesha kwa Mwenyezi Mungu hataonekana na jawabu zake, ili tukimaliza hapo tukamate dalili zilizomo ndani ya Qur'an. Kama ujuhu yawma idhin nadhira, hatujazungumza hata mara moja kwamba ni nini maana yake. Je, yale yanayozungumzwa na kubabaisha ni kweli au ni ubabaishaji? Wala wachuoni wasemaje? Elimu yaelekeza vipi? Ujuhu yawma idhin nadhira, kadhalika lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, katika surati Yunus na aya nyinginezo na hadithi nyinginezo ambazo zitakuwa zinatufundisha kwamba Mwenyezi Mungu ataonekana. Wallahu ta'ala a'lam. Kuna kitu nimekisahau jamani cha msingi. Unaweza kunikumbusha mama? Kama hakuna, basi darasa hili limekwisha insha Allah. Kesho tutaendelea na darasa kama kawaida. Na tutafikiria pia pengine darasa mchana ikarudi kama kawaida, tukaendelea na darasa yetu insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.